درود به شما دوستان شنونده. نوبت به قسمت دیگه از برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World رادیو ژاپن رسیده. من نازآفرین میرزا خلیلی مجری این برنامه هستم. من هم علی گل محمدی هستم و شما را در طول این برنامه در یادگیری زبان ژاپنی همراهی میکنم. امروز درس 39 هم رو یاد میگیریم. جمله کلیدی امروز اینه. کازه دا تو اومویماس. یعنی فکر میکنم که سرما خوردی. آنا حالش خوب نیست و همراه با مامان خوابگاه به بیمارستان رفته. اون قراره که به دیدن یک دکتر بره. به مکالمه درس 39 هم گوش کنید. جمله کلیدی امروز اینه. کازه دا تو اومویماس. یعنی فکر میکنم که سرما خوردی. どうしましたか? 咳が出ます。 熱も37.8度 あります。 喉を見せてください。 風邪だと思います。 اکنون اجازه بدین درباره این مکالمه توضیح بدم. پزشک از آنا میپرسه どうしましたか? یعنی چه مشکلی داری؟ ترجمه یه واژه به واژه اون یعنی چه اتفاقی برات افتاده؟ دو یعنی چه؟ شیمشتا یعنی انجام داد. این شکل گذشته شیمس یعنی انجام دادنه. کا یک حرف اضافه هست که در انتهای یک جمله پرسشی میاد. خب اگه کسی دچار مشکل بشه میتونیم بپرسیم دو شیمشتا کا، درسته؟ بله، آنا پاسخ میده سکی گا دیماس یعنی سرفه میکنم. ترجمه یه واژه به واژه اون میشه سرفه بیرون میاد. سکی یعنی سرفه. نه یک حرف اضافه یه نشانگر فاعلیه. دمس یعنی دارم و به شکل واژه به واژه میشه بیرون اومدن. علی میتونی بگی آبریزش بینی دارم؟ آبریزش بینی میشه هانامیز. خب میشه هانامیزو گا دمس. درسته. خب مامان خوابگاه علائم بیماری آنا رو میگه. نتسمو 37.8 دو آریماس. یعنی 37.8 درجه هم تب داره. نت یعنی تب. مو یک حرف اضافه به معنای همچنینه. 37.8 دو یعنی 37.8 درجه. 37.8 یعنی عدد 37.8. 10 یعنی ممیز. به این عدد یک واحد شمارش اضافه شده تا دمای بدن رو نشون بده. 2 یعنی درجه. در ژاپن بدن و دمای آب و هوا با واحد سانتیگراد بیان میشه. آریماس یعنی دارید یا وجود دارد یا دارند. آریماس وجود یا تعلق رو بیان میکنه. وقتی که بیمار میشیم اگه نتونیم به زبان ژاپنی حالتهای خودمون رو بیان کنیم خیلی با مشکل روبرو میشیم. اگه سردرد داشته باشم چی باید بگم؟ سر میشه اتاما. درد کردن میشه ایتای دس. بنابراین من سردرد دارم میشه اتاما گا ایتای دس. اگه دل درد داشته باشید شکم یا دل میشه اوناکا. پس میگید お腹が痛いです. یعنی من دل درد دارم. علی وقتی میخوای بگی که دندان درد داری چی میگی؟ دندان میشه ها. ها گا ایتای دسو، درسته؟ درسته. پزشک میگه نودو میسته کداسای. معنای واژه به واژه اون میشه خواهش میکنم گلوتو نشون بده یا اینکه بذار گلوتو ببینم. نودو یعنی گلو. او یه حرف اضافه است که مفعول یک عمل رو مشخص میکنه. میسته فرم ت فعله میسمس به معنی نشان دادنه. این یک اصطلاح برای بیان درخواست یا فرم ت یک فعله که به همراه اون این واژه میاد. کداسای یعنی خواهش میکنم. پس از توضیحات آنا پزشک میگه کازه دا تو اومویماس یعنی فکر میکنم که سرما خوردی. یا معنی واژه به واژه اون میشه فکر میکنم که سرماخوردگیه. این جمله کلیدی امروزه. کازه یعنی سرماخوردگی. ده یک شکل غیر رسمیه برای دس که یک اصطلاح مؤدبانه برای انتهای یک جمله است. وقتی که نظر، ایده یا حدس خودتون رو ابراز میکنید میگید تو اومویمس، یعنی فکر میکنم که. خب بیایید به مکالمه درس 39 بار دیگه گوش کنیم. どうしましたか？ 咳が出ます。 熱も 37.8 度あります。 喉を見せてください。風邪だと思います。 ببخش بیاموز به ما ای آموزگار این درس رسیدیم. امروز کازه داتو مویماس به معنای فکر میکنم که سرما خورده ای رو یاد گرفتیم که یک روش بیان افکار، ایده، نظر یا حدس و گمان هستش. فکر میکنم که این یه اصطلاح مهمه. خواهش میکنم با جزئیات اون رو توضیح بده. بیا از آموزگارمون بپرسیم. او میگه وقتی که ایده، نظر یا حدس خودتون رو بیان میکنید، نخست آنچه در فکرتون میگذره رو ابراز میکنید و بعد میگید تو اومویماس، یعنی فکر میکنم که. اومویماس یک فعل به معنای فکر کردنه. ما حرف اضافه تو پس از آنچه فکر میکنیم قرار میدیم. پیش از تو اومویماس یعنی من فکر میکنم که، فرم ساده فعلهایی مانند فرم دیکشنری یا فرم تا رو میاریم. در درس 26 بود که فرم ساده رو یاد گرفتیم، درسته؟ خب به عنوان نمونه بیاید یک جمله بسازیم که معنای من فکر میکنم او خواهد آمد رو بده. آن زن میشه کانوجو. برای آمدن از فرم دیکشنری اون استفاده میکنیم، یعنی کورو. پس میگید کانوجو وا کورو، یعنی او خواهد آمد. پس از آن میگید تو اومویماس، یعنی فکر میکنم. این دو عبارت روی هم میشه کانوجو وا کورو تو اومویماس، یعنی من فکر میکنم که او خواهد آمد. اگر صفتهایی که ای پیش از تو اومویماس بیان تغییر نمی کنن. حالا چطور میگیم من فکر میکنم که اون زیباست؟ زیبا میشه اوتسوکوشی که یک صفت ایه. پس پاسخ میشه کانوجو وا اوتسوکوشی تو اومویماس. اگر اسامی و صفتهای نا پیش از تو اومویماس بیان، تنها کاری که باید انجام بدید اینه که پس از اونها بگید دا. حالا چطور میگیم من فکر میکنم که این راحته؟ اون میشه سوره. راحت میشه بندی. این یک صفت نا هست، بنابراین بعد از اون دا قرار میدیم و میگیم بندی دا. همه اونها با هم میشن سوره و بندی دا، یعنی اون راحته. پس از این عبارت رو اضافه میکنید تو اومویماس، یعنی من فکر میکنم که. بنابراین روی هم میشن سوره و بندی دا تو اومویماس، یعنی من فکر میکنم که اون راحته. نوبت به بخش نام آواها میرسه. موضوع امروز سرفه کردنه. یک سرفه معمولی مانند این میشه کن کن و میگید کن کن. سرفه شدید چطور؟ برای یک سرفه شدید مانند این از این عبارت استفاده میشه گوهو گوهو. گوهو گوهو این توصیف کننده اونه که یک نفر از شدت سرفه دیگه داره انگار خفه میشه. احساس نمی کردی علی که این بنده خدا دیگه داره به سختی نفس میکشه؟ چرا، واقعا داشت به سختی سرفه میکرد. پیش از پایین برنامه مرور وقایع روزانه آنا رو میشنویم. صندوقدار بیمارستان و همچنین داروخونه گفتن که گودای جینی، یعنی مراقب باش، زودتر خوب بشی. همه نگران من بودن و این باعث دلگرمی من شد. هر کاری انجام میدم تا زود خوب بشم. خب آیا از درس 39 لذت بردید؟ در برنامه بعدی به شما میگیم که آنا پس از بازگشت به خوابگاه چه کار میکنه. در برنامه بعدی هم همراه ما باشید.